วันนี้ก็อีกอาทิตย์หนึ่งซึ่งเราจะได้ร่วมฟังธรรมกันเนาะซึ่งพระธรรมที่เอามากล่าวในวันอาทิตย์ก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปส่วนหนึ่งเราก็เอาเป็นพระธรรมเกี่ยวกับประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงชีวิตต่างๆเอามากล่าวให้เราทั้งหลายได้ศึกษากันในการเจริญบุญเจริญกุศลในพระพุทธศาสนาพระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสไว้ว่าผู้ที่จะมีความรู้ความเข้าใจในอริยสัจธรรมคนเหล่านั้นต้องเป็นคนที่อบรมสั่งสมบุญที่ค่อนข้างยาวนานก็เหมือนกับเราทั้งหลายมานั่งฟังธรรมกันอยู่นี่อุปนิสัยที่จะนั่งฟังกันอย่างนี้ถามว่าเพิ่งสะสมวันนี้ใช่ไหมหลายคนบอกไม่ใช่สะสมมานานแล้วมีใจฝักฝ่ายด้านนี้มาหลายปีแล้วจึงได้ฟังธรรมจึงสามารถที่จะนั่งฟังนานได้ขนาดนี้ผู้ที่สะสมบารมีแล้วสามารถที่จะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจธรรมก็เหมือนกันเขาใช้เวลาสะสมอบรมมาค่อนข้างยาวนานบางท่านก็หลายๆกับของเราถ้ามีโอกาสสะสมอบรมเจริญกุศลธรรมอย่างนี้บ่อยๆเนืองๆเจริญไม่เลิกราสักวันหนึ่งเราคงได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปิดเผยเป็นแน่ดังนั้นการตั้งความปรารถนาในการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราต้องตั้งเอาไว้ให้ชัดเจนว่าเป้าหมายของการศึกษาการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อรู้อริยสัจธรรมวันนี้ยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ก็เป้าหมายไว้เหมือนกับเราจะไปเรียนหนังสือเราต้องเรียนเพื่อจบกระบวนวิชาที่ตั้งเอาไว้วันหนึ่งสองสามสี่ห้ายังไงก็ยังไม่จบแต่ถ้าไม่เลิกราสักวันหนึ่งกระบวนวิชานั้นนั้นเราต้องเรียนจบได้ฉันได้พระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคก็เหมือนกันพระธรรมคำสอนทั้งหมดของพระผู้มีพระภาคประชุมประมวลลงที่อริยสัจทั้งหมดทีนี้วันนี้เรายังไม่รู้แจ้งอริยสัจก็ไม่เป็นไรแต่เราก็ศึกษาเพื่อเป็นแบบเป็นแผนเป็นแนวทางเพื่อรู้อริยสัจต่อไปวันนี้ก็ขอยกข้อความในคัมภีร์สุตตันตปิฎกคุถกนิกายชาดกอุทัยชาดกอุทยะแปลว่าอุทัยแปลว่าการเกิดขึ้นก่อนที่พระผู้มีพระภาคจะได้ตรัสพระธรรมเทศนาเรื่องนี้ก็มีเรื่องว่าคือภิกษุรูปหนึ่งต้องการศึกพอบวชเข้ามาหลายๆปีเข้าเกิดความกระสันอยากจะศึกหาลาเพศอยากเป็นคารวาสถ้าเป็นพวกเรานี่จะไปบอกท่านว่ายังไงยอมบอกโอ้ยอย่าเพิ่งศึกเลยเราออกพรรษาก่อนเถอะอย่างนี้เหรอพระศาสดาก็ถามภิกษุนั้นว่าดูก่อนภิกษุจริงหรือที่เธอว่าเป็นผู้เบื่อหน่ายแล้วจริงหรือเปล่าที่ว่าอยากศึกแล้วอ่ะภิกษุก็กราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุเหตุไรเล่าเธอบรรพชาในพระศาสนาอันเป็นที่นำสัตว์ออกจากทุกข์เห็นปานี้ยังเป็นผู้เบื่อหน่ายด้วยอำนาจกิเลสโอ้มีโอกาสได้มาบวชได้มาศึกษาได้ปฏิบัติในพระศาสนาที่ล้ำเลิศประเสริฐมากมายขนาดนี้ไปปล่อยใจให้ไหลไปกับอำนาจกิเลสได้อย่างไรแม้แต่บัณฑิตในปางก่อนเสวยราชสมบัติณสุรุธนนครมีบริเวณได้12โยชน์อันมั่งคั่งถึงจะอยู่ร่วมห้องกับหญิงผู้เทียบเท่ากับนางเทพอัปสรตลอด700ปีก็ยังไม่ได้ทำลายอินทรีย์แลดูด้วยความโลภเลยแล้วพระองค์ก็ทรงนำเรื่องในอดีตมาเล่าให้ฟังคือพระองค์ก็กล่าวว่าเนาะไม่ควรนะที่เธอจะมาปล่อยให้บาปอกุศลมาไหลท่วมทับอยู่อย่างนี้โบราณแต่ปางก่อนถึงเป็นพระราชาปกครองบ้านปกครองเมืองเขายังไม่ปล่อยใจให้ไหลไปกับบาปกับอกุศลเลยแล้วพระองค์ก็ยกเรื่องแต่ปางก่อนมาเล่าให้ฟังว่าครั้งพระเจ้ากาสีเสวยราชสมบัติในสุรุณธนนครแคว้นกาสีพระองค์นี้ไม่เคยมีพระโอรสหรือพระธิดาเลยคือไม่มีลูกพระองค์ก็ตรัสกับพระเทวีหลายพระองค์ว่าพวกเธอจงพากันปรารถนาบุตรเถิดพระเทวีเหล่านั้นก็รับพระดำรัสแล้วก็ได้ทรงกระทำเช่นนั้นต่างคนก็ต่างปรารถนาอยากได้ลูกกันครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ก็จุติจากพรหมโลก ถือปฏิสนธิในพระอุทรแห่งพระอัครมเหสีของพระราชาลำดับนั้นพระประยุรญาติทรงขนานพระนามพระราชกุมารนั้นว่าอุทัยพัทเพราะว่าทรงบังเกิดแล้วก็ทำให้ใจของมหาชนเนี่ยเจริญขึ้นพอราชกุมารนี้ประสูติเข้ามาประชาชนหรือว่าหมู่ญาติทั้งหลายแหละพากันยิ้มแย้มแจ่มใสมีจิตใจเจริญงอกงามก็เลยชื่อว่าอุทัยพัทอุทัยนี่แปลว่าเกิดพัทแปลว่าเจริญก็เลยชื่อว่าอุทัยพัทกุมารในเวลาที่พระราชกุมารนี้ทรงย่างพระบาทได้คือเดินได้สัตว์ผู้อื่นก็จุติจากพรหมโลกก็มีพรหมอีกท่านหนึ่งจุติมาก็มาบังเกิดเป็นกุมาริกาชาติที่แล้วเป็นพรหมชาตินี้เป็นผู้หญิงก็ได้ไม่ใช่ชาติที่แล้วเป็นพรหมชาตินี้ต้องเป็นผู้ชายเสมอไปอย่างนางที่เป็นภรรยาของท่านติพลิมานพก็มาจากพรหมโลกเหมือนกันอันสัตว์ผู้เกิดมาจากพรหมโลกนั้นเป็นผู้หญิงก็มีสัตว์ที่จุติมาจากพรหมโลกก็มาเกิดเป็นกุมาริกาในพระอุทรของพระเทวีพระองค์ใดพระองค์หนึ่งของพระราชานั่นแหละคือพระราชาก็มีมเหสีอีกมีมเหสีหลายองค์อ่ะนะมเหสีอีกองค์หนึ่งก็ได้ลูกเป็นผู้หญิงชื่อว่าอุทัยพัทราคือถ้าพัทรานี้บ่งถึงความเป็นผู้หญิงพระราชกุมารก็ทรงจำเริญวัยจบการศึกษาศิลปศาสตร์ทั้งหมดแต่ทรงเป็นพรหมจารีโดยกำเนิดเขาบอกว่าสัตว์ที่จุติมาจากพรหมโลกมีใจไม่หมกมุ่นอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสพระองค์นี้ไม่ทรงทราบเรื่องเมถุนธรรมด้วยแม้แต่ความฝันใจผูกพันกับผู้หญิงเป็นยังไงเนี่ยไม่รู้จักเลยพระทัยของพระองค์ไม่ได้พัวพันในกิเลสทั้งหลายพระราชาทรงประสงค์จะอภิเษกราชโอรสโอ้ลูกชายก็โตเป็นหนุ่มแล้วนะก็อยากให้มีครอบครัวก็จะได้ปกครองบ้านเมืองสักทีก็เลยส่งข่าวสารไปว่าพ่อลูกชายบัดนี้เป็นเวลาที่จะเสวยความสุขในราชสมบัติแล้วลูกพ่อจะให้ราชสมบัติทั้งหมดแก่ลูกเดี๋ยวจะให้เป็นพระราชานะพระโพธิสัตว์ก็กราบทูลห้ามเสียว่าข้าพระองค์ไม่ได้มีความต้องการด้วยราชสมบัติเลยจิตของข้าพระองค์ไม่ได้พัวพันในกองกิเลสเลยเมื่อได้รับพระราชดำรัสเตือนบ่อยๆเข้าแต่งงานนะลูกได้อายุแล้วจะครองบ้านเมืองแล้วทีนี้พ่อเนี่ยพูดอย่างนี้หลายๆครั้งเข้าไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงเพราะว่าเถียงก็เถียงไม่ได้เพราะเป็นพระราชาจะไปเถียงพระราชาก็เถียงไม่ได้ก็เลยให้ช่างเนี่ยทำรูปสตรีสำเร็จด้วยทองคำชมพูนุชอันเปล่งปลั่งแล้วก็ส่งข่าวสารไปถวายแด่พระราชบิดาพระราชมารดาว่าถ้าข้าพระองค์ได้พบเห็นหญิงผู้งามเห็นปานนี้ก็จะขอรับมอบราชสมบัติถ้ามเหสีไม่ขนาดนี้ก็ไม่เอาบ้านเมืองไม่เอาทั้งนั้นแหละพระราชบิดาพระราชมารดาก็ให้อำมาตย์นั้นก็เอารูปทองคำนั้นไปตะเวนทั่วชมพูทวีปเมื่อไม่ได้หญิงงามเห็นปานนั้นก็เลยตกแต่งนางอุทัยพัทราให้ประทับอยู่ในวังของพระราชกุมารนั้นก็คือหาผู้หญิงที่งามขนาดนี้ไม่มีสักทีเอาน้องสาวไปก่อนแล้วกันก็คือพระราชานี่มีมเหสีหลายองค์ใช่ไหมมเหสีองค์โตๆอ่ะก็มีลูกชายมเหสีองค์รองๆไปก็มีลูกสาวเอาสองคนนี่มาแต่งงานก็จบแค่นั้นแหละพระนางอุทัยพัทราเนี่ยเป็นผู้ที่งดงามข่มรูปทองคำนั้นเสียหมดสิ้นครั้งนั้นพระราชบิดาพระราชมารดาก็อภิเษกพระโพธิสัตว์เจ้ากระทำน้องนางต่างแม่อุทัยพัทราราชกุมารีให้เป็นอัครมเหสีทั้งที่สองพระราชกุมารพระราชกุมารีทั้งสองพระองค์นั้นไม่ปรารถนาเพราะว่ามาจากพรหมโลกทั้งคู่ก็ไม่อยากปรารถนาจะแต่งงานแต่ทั้งสองพระองค์นั้นก็ประทับอยู่ด้วยกันอย่างอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องก็พี่น้องจริงๆด้วยนะพ่อเดียวกันอ่ะแล้วมาจับให้มาแต่งงานด้วยกันก็อยู่ใจเหมือนพี่เหมือนน้องอ่ะไม่ได้คิดเป็นอื่นเลยแม้แต่นิดเดียวทีนี้การต่อมาพระราชบิดาพระราชมารดาล่วงลับไปแล้วพระโพธิสัตว์ก็เลยครอบครองราชสมบัติแม้ทั้งสองพระองค์จะประทับร่วมห้องกันก็ไม่ได้ทำลายอินทรีย์ทอดพระเนตรกันด้วยอำนาจความโลภเลยจิตคิดเป็นอื่นในขณะที่มองเห็นกันเป็นไม่มีก็แต่ว่าทรงกระทำข้อผูกพันกันไว้ว่าว่างๆพี่น้องก็มานั่งคุยกันในระหว่างเราทั้งสองถ้าหากว่าผู้ใดสิ้นพระชนก่อนคือตายก่อนผู้นั้นน่ะต้องมาจากที่ที่เกิดแล้วมาบอกว่า ฉันไปเกิดในสถานที่โน้นแล้วใครไปเกิดที่ไหนต้องกลับมาเล่าให้ฟังด้วยนะทำกติกาตกลงกันเอาไว้ทีนี้ต่อมาล่วง700ปีนับตั้งแต่วันอภิเษกมาสมัยนั้นนี่คนมีอายุโดยเฉลี่ย 10,000 ปีเพราะฉะนั้นครองราชสมบัติเป็นพระราชาอยู่ประมาณ700ปีก็พระโพธิสัตว์ก็สวรรคตจุติผู้อื่นที่จะเป็นพระราชาก็ไม่มีพระนางอุทัยภัทราพระองค์เดียวนั้นก็ทรงสำเร็จราชการแทนหมู่อมาตย์ร่วมกันปกครองราชสมบัติฝ่ายพระโพธิสัตว์เจ้านั้นขณะที่ทรงจุติทรงถึงความเป็นท้าวสกตในดาวดึงส์พิภพตายจากพระราชาก็ไปเกิดเป็นพระอินทร์พระอินทร์ก็คือท้าวสกตนั่นแหละเพราะทรงมียศใหญ่แล้วก็ไม่สามารถจะทรงอนุสรณ์ไม่สามารถจะระลึกได้ตลอด7วันของดาวดึงส์มัวแต่เป็นพระราชาเนี่ยพลันอยู่7วันเลยนึกไม่ออกเลยมาจากไหนเนี่ยครั้งนั้นล่วงไป700ปีมนุษย์โดยการนับปีมนุษย์คือถ้าหากว่านับปีของเทวดาก็ประมาณกี่วัน7วันเทวดา700ปีมนุษย์เท้าเธอก็ได้ระลึกว่าเราจะทดลองพระราชธิดาอุทัยภัทราด้วยทรัพย์แล้วก็เปล่งสีหนาฏแสดงธรรมเปลื้องข้อผูกพันแล้วจึงจะมาเดี๋ยวไปลองดูซิไปลองใจดูก่อนเพราะว่าได้เคยทำกติกาสัญญาไว้ว่าผู้ใดตายไปอยู่อีกภพหนึ่งจะต้องกลับมาบอกกันคล้ายๆกับเรามีญาติมีเพื่อนไปทำงานที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศใช่ไหมเออได้งานได้การทำแล้วเขียนจดหมายมาบอกกันบ้างเนออย่างเงี้ยเขาก็มีการติดต่อข่าวคราวมาหากันได้ยินว่าครั้งนั้นเนี่ยเวลานั้นเนี่ยมนุษย์มีอายุได้ 10,000 ปีก็แสดงว่าในช่วงที่พระผู้มีพระภาคพนามว่ากัสสปะในยุคของศาสนาพระผู้มีพระภาคพนามว่ากัสสปะมนุษย์มีอายุประมาณ 20,000 ปีก็ลดลงมาครึ่งหนึ่งเหลือประมาณ 10,000 ปีในคืนวันหนึ่งพระราชธิดาองค์เดียวเท่านั้นแหละประทับนั่งมิได้ทรงไหวติงทรงนึกถึงศีลของพระองค์อยู่ในห้องอันทรงสิริอันอลังกฏณพื้นชั้นสุดแห่งปราสาทชั้น7ทีนี้เมื่อราชบุรุษปิดทวารแล้วก็วางพระองค์เรียบร้อยคือพระธิดานี่ก็คล้ายๆกับเป็นม่ายนะสามีตายไปก็ปกครองบ้านเมืองคนเดียวว่างั้นเถอะแต่ก็พวกกิจการบ้านเมืองทั้งหมดพวกอมาตย์เขาก็จัดการดูแลทั้งหมดเป็นประมุขของชาติเฉยๆทีนี้วันหนึ่งก็ขึ้นอยู่บนปราสาทชั้น7เรียบร้อยแล้วพระอินทร์ท้าวสกตเทวราชก็ถือถาดทองคำหนึ่งใบบรรจุเหรียญมาสกทองคำจนเต็มถาดทองใส่ทองมาเต็มถาดเลยอ่ะแล้วก็เข้าไปปรากฏกายในห้องบรรทมทีเดียวเลยนะแวบจากดาวดึงส์ก็บอกว่าบุรุษที่คู่แขนที่เหยียดหรือว่าเหยียดแขนที่คู่เข้าเนี่ยนะเร็วฉันใดผู้ที่จากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาสู่มนุษย์โลกก็ใช้เวลาเท่านั้นแหละเสร็จแล้วพอมาถึงก็ปรากฏกายให้เห็นพระโพธิสัตว์ก็ตรัสปราศัยกับพนางอุทัยภัทราว่าดูก่อนน้องนางผู้มีพระกายอันงดงามหาที่ติไม่ได้มีช่วงผ้าพลากลมกลึงผึ่งผายทรงวัฒาพรอันงามสะอาดเสด็จสู่ปราสาทประทับนั่งอยู่เพียงพระองค์เดียวดูก่อนพระนางผู้มีพระเนตรอันงดงามดังดวงเนตรกินนอนหม่อมฉันขอวิงวอนพระนางเจ้าเราทั้งสองควรอยู่ร่วมกันตลอดหนึ่งคืนมาถึงไม่พร่ำเลยนะมาถึงก็แปลว่ามาขอแต่งงานด้วยคืนนึงพระธิดาพอได้ฟังอย่างนั้นก็กล่าวว่าพระนครนี้บ้านเมืองนี้มีคูรายรอบมีป้อมและซุ้มประตูมั่นคงมีหมู่ทหารถือกระบี่รักษายากที่ใครๆจะเข้ามาได้ทหารนักรบหนุ่มก็ไม่มีเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านปรารถนาจะพบข้าพเจ้าด้วยเหตุอะไรทหารเขาก็ห้อมล้อมดูแลรักษาอย่างดีเข้ามาได้ยังไงแล้วก็เข้ามาเพื่อเหตุอะไรพระอินทร์ก็ตอบว่าดูก่อนพระนางผู้เลอโฉมหม่อมฉันเป็นเทพบุตรมาในตำหนักของพระนางดูก่อนพระนางผู้เจริญเชิญพระนางชื่นชมกับหม่อมฉันเถอะหม่อมฉันเนี่ยจักถวายทองคำอันเต็มเปี่ยมไปด้วยเหรียญทองคำแด่พระนางถ้าเราอยู่ร่วมกันหนึ่งคืนนะข้าแต่งก็ถาดทองหนึ่งใบแล้วก็เหรียญทองอีกหนึ่งถาดซึ่งอธิบายว่าดูก่อนพระนางผู้เลอโฉม คือจะพิษไปไหนก็งามเพราะหม่อมฉันเป็นเทพบุตรผู้หนึ่งมาถึงพระตำหนักนี้ก็ด้วยเทวตานุภาพวันนี้ขอเชิญพระองค์ทรงชื่นชมยินดีกับหม่อมฉันเถอะหม่อมฉันจะถวายถาดทองคำอันเต็มเปี่ยมไปด้วยเหรียญมาศกทองคำแก่พระนางถ้าได้เหรียญทองอันนี้ไม่ต้องไปแข่งกีฬามาเลยนะได้เต็มถาดเลยอ่ะถ้าแข่งกีฬาอย่างมากได้สี่ห้าเหรียญนี่ก็เก่งแล้วนะแต่ถ้างานนี้โอ้ได้เหรียญทองเต็มไปหมดเลยพระราชธิดาฟังอย่างนั้นแล้วก็ตอบว่านอกจากเจ้าชายอุทัยพัทแล้วข้าพเจ้าไม่พึงปรารถนาเทวดายักษ์หรือมนุษย์ผู้อื่นเลยดูก่อนเทพผู้มีอนุภาพมากท่านจงไปเสียเถิดอย่ากลับมาอีกเลยก็บอกว่านอกจากสามีคนที่จากไปแล้วเนี่ยข้าพเจ้าไม่ต้องการชายอื่นอีกเพราะฉะนั้นกลับไปเสียเถอะข้าพเจ้าไม่ต้องการบรรณาการที่ท่านเอามาให้หรอกท้าวสกะพอฟังพระสุรสีหนาถของพระนางแล้วทำท่าคล้ายจะไม่ไปทำเป็นอะไรอวรสักพักหนึ่งเสร็จแล้วก็หายวับไปทีนี้วันรุ่งขึ้นในเวลานั้นแหละตกกลางคืนคืนที่สองก็มาใหม่อีกท้าวเธอก็ถือถาดเงินเนี่ยเต็มเปี่ยมด้วยเหรียญมาศกทองคำมาวันแรกถาดทองใส่เหรียญทองมาใช่ไหมวันนี้เอาถาดเงินแต่ก็ใส่เหรียญทองมาลดถาดไปลดราคาไปเยอะเลยแล้วก็กล่าวคาถาว่าความยินดีอันใดเป็นที่สูงสุดของผู้บริโภคกามของสัตว์ทั้งหลายประพฤติไม่สมควรเพราะเหตุแห่งความยินดีอันใดพระนางอย่าพลาดจากความยินดีในทางอันสะอาดของพระนางนี้เลยหม่อมฉันขอถวายถาดเงินอันเต็มไปด้วยทองแก่นางคาว่าลดค่ามาเยอะเหมือนกันนะพระราชธิดาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเทพบุตรนี้ได้สนทนาปราศัยกับเราบ่อยๆก็คงจะมาอีกเรื่อยเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดกับเขาละพระนางก็ไม่พูดคำอะไรเลยพระอินทร์รู้ว่านางไม่พูดก็หายวับไปอีกตกวันรุ่งขึ้นวันที่สามมาใหม่อีกพอมาใหม่ก็เอาถาดโลหะแปลว่าเอาถาดเงินเนี่ยมาแล้วก็ใส่เหรียญเงินเนี่ยเข้ามาอีกลดวันแรกเหรียญทองใส่ถาดทองวันหลังเหรียญเงินใส่ถาดทองวันหลังมาอีกเหรียญเงินใส่ถาดเงินแล้วก็บอกว่าพระนางผู้ทรงเจริญเชิญพระนางโปรดปรนปรือหม่อมฉันด้วยความยินดีในการเถิดหม่อมฉันจะถวายถาดโลหะเต็มไปด้วยเหรียญกษัตริย์แก่พระนางพระธิดาก็บอกว่าธรรมดาชายหมายจะให้หญิงเอออวยด้วยทรัพย์ย่อมประมูลราคาขึ้นจนให้ถึงความพอใจของท่านนี้ตรงกันข้ามท่านประมูลราคาลดลงดังที่เห็นประจักษ์อยู่นี้วันแรกๆก็ค่าตัวเนี่ยสูงใช่มาก็ลดไปเรื่อยๆหมายความว่ายังไงบุรุษผู้เจริญเนี่ยท่านช่างโง่ตามธรรมดาชายหมายจะให้หญิงอวยปลงใจตกลงด้วยทรัพย์เพราะเหตุแห่งความยินดีด้วยอำนาจกิเลสย่อมประมูลพลนาชมเชยประเล่าประโลมด้วยทรัพย์ที่มากกว่าจนเป็นที่จุใจของนางแต่เทวดานี่แปลกคืนวันก่อนนำถาดทองเต็มมาด้วยเหรียญทองวันที่สองนำถาดเงินเต็มมาด้วยเหรียญทองวันที่สามเอาถาดโลหะเต็มมาด้วยเหรียญกษัตริย์สุดท้ายเนี่ยลดราคาไปเหลือถาดเงินใส่เหรียญเงินมาท้าวสกะเทวราชพอได้ฟังอย่างนั้นก็ตรัสว่าดูก่อนพระนางราชกุมารีผู้ทรงพระเจริญหม่อมฉันเป็นพ่อค้าผู้ฉลาดย่อมไม่ยังประโยชน์ให้เสื่อมเสียไปโดยไร้ประโยชน์พ่อค้าผู้ฉลาดเขาประมูลราคาเนี่ยมันก็ต้องประมูลตามความเป็นจริงใช่ไหมไม่งั้นเนี่ยเสียหายแน่ถ้าพระนางพึงจำเริญด้วยพระชนมายุหรือด้วยผิวพรรณไซหม่อมฉันก็จะพึงนำบรรณาการมาเพิ่มแด่พระนางถ้างามขึ้นดีขึ้นก็จะเพิ่มราคาให้ขึ้นแต่พระนางมีแต่เสื่อมไปถ่ายเดียวเพราะฉะนั้นหม่อมฉันจึงลดทรัพย์จำนวนนี้ลงเมื่อวานเนี่ยสาวกว่าวันนี้เยอะวันนี้ก็แก่มาเรื่อยๆแก่กว่าวันก่อนๆนั้นค่าตัวมันก็ต้องลดเป็นธรรมดาเหมือนกันก็เลยกล่าวว่าดูก่อนพระนางผู้มีวรกายอันงดงามอายุและผิวพรรณของมนุษย์ในมนุษยโลกนี้ย่อมเสื่อมลงไปด้วยเหตุนั้นแหละแม้ทรัพย์สำหรับพระนางก็จำต้องลดลงเพราะวันนี้พระนางเนี่ยชราลงกว่าวันก่อนแก่แล้วราคามันก็ลดไปเรื่อยนะดูก่อนพระราชบุตรีผู้ทรงพยศเมื่อหม่อมฉันกำลังเพ่งมองอยู่อย่างนี้ผิวพรรณของพระนางก็เสื่อมไปเพราะวันคืนล่วงไปดูก่อนพระราชบุตรีผู้มีปัญญา พราะเหตุนั้นพระนางพึงประพฤติพรหมจรรย์เสียแต่ในวันนี้ทีเดียวจะได้มีผิวพรรณงดงามยิ่งขึ้นอธิบายว่าพระชนมายุของพระนางที่เป็นไปในวันที่หม่อมฉันมาครั้งแรกยังไม่ถึงอายุวันวานพระชนมายุที่เป็นไปวันวานที่หม่อมฉันมาคราวแรกก็ดับไปแล้วในวันนั้นเหมือนถูกตัดด้วยจอบไอ้ความงามวันก่อนเนี่ยหมดไปแล้วถึงพระชนวายุที่เป็นที่แล้วในวันวานเล่าก็ไม่ถึงวันนี้คงดับไปในวันวานนั่นแหละเหมือนตัดเสียด้วยจอบในวันวานทีเดียวเพราะฉะนั้นในวันนี้พระนางย่อมทรงชรากว่าที่เห็นในวันวานเมื่อวานแรกมาก็สาวสาวมาอีกก็ลดไปครึ่งหนึ่งวันนี้ชราไปเยอะแล้วอ่ะท้าวสักกะก็เลยกล่าวต่อไปว่าดูก่อนพระนางผู้เจริญเพราะเหตุนั้นถ้าหากว่าพระนางพึงประพฤติจริยธรรมอันประเสริฐคือทรงถือบวชบำเพ็ญสมณธรรมด้วยวัยนี้ทีเดียวคือในเมื่อสรีระมีวรรณะเพียงหลังทองยังไม่ถูกชราปล้นไปเสียก่อนเมื่อพระนางบำเพ็ญธรรมประพฤติธรรมอย่างนี้ต่อไปนานๆเข้าก็จะมีผิวพรรณดีกว่านี้พระราชธิดาก็กล่าวว่าเทวดาทั้งหลายไม่แก่เหมือนมนุษย์หรือไรเส้นเอ็นในร่างกายของเทวดาเหล่านั้นไม่มีหรือไรดูก่อนเทพบุตรข้าพเจ้าขอถามท่านผู้มีอนุภาพมากร่างกายของเทวดาเป็นอย่างไรถ้าเรามั่นใจว่าเรามีบุญพอเราก็ต้องไปดีอยู่แล้วเคยเจริญเทวตานุสติไหมถ้าผู้ที่เจริญเทวตานุสติบอกเทวดาเหล่าใดเข้าไปเกิดเป็นเทวดาด้วยศรัทธาแม้เราก็หนึ่งในผู้มีศรัทธาเทวดาทั้งหลายเป็นผู้มีศีลเราก็มีศีลเทวดามีสุตตะเราก็มีสุตตะเทวดามีจาคะเราก็ให้ทานอยู่ทุกวันเทวดาทั้งหลายมีปัญญาเห็นเรื่องกรรมผลของกรรมเราก็มีปัญญาเห็นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสักพักเดียวเราก็เป็นเทวดาแล้วก็มาฟังไว้ว่าเออเทวดาเขาเป็นยังไงกันพระอินทร์ก็ตอบว่าเทวดาทั้งหลายไม่แก่ชราเหมือนมนุษย์เส้นเอ็นในร่างกายของเทวดาเหล่านั้นไม่มีผิวพรรณอันเป็นทิพย์ของเทวดาเหล่านั้นผุดผ่องยิ่งขึ้นทุกวันทุกวันโภคสมบัติก็ไพบูลย์ขึ้นซึ่งอธิบายว่าในหมู่มนุษย์พากันแก่ชราเสื่อมสุดสุดโทรมไปด้วยรูปผิวพรรณโภคะก็เสื่อมไปด้วยแม้ด้วยประสาทะรูปมีจักขุประสาทะเป็นต้นก็เสื่อมไปใช่ไหมตาก็เสื่อมทุกวันทุกวันสมัยก่อนก็แว่นก็ไม่ได้หนาขนาดนี้หรอกแม้แต่ทีแรกก็ไม่ทันตัดแว่นนานๆเข้าก็ตัดหนาขึ้นเรื่อยๆไปมาสองชั้นถ้ามีแว่นสามชั้นคงจะเอาแว่นสามชั้นบางคนมีแว่นในสามอันสี่อันนั้นสายตามก็เสื่อมไปเรื่อยหูก็เหมือนกันนะบางคนนี่ก็ต้องมีหูฟังนะมีหูอันหนึ่งมาอุดที่หูไว้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเอาไว้ใครพูดอะไรก็ยื่นอันนั้นไปช่วยขยายเสียงให้หูมันดังขึ้นใช่ไหมเมื่อก่อนเคยได้กลิ่นข้าวหอมมาเรียกเนี่ยไกลๆยังหอมถึงเลยนะตอนนี้เอามาจ่อในจมูกก็ยังไม่ค่อยจะหอมเลยตอนหลังเนี่ยผิวพรรณทางกายทางลิ้นอาหารเคยอร่อยก็ไม่อร่อยแล้วภาษาทารกเหล่านี้ก็เสื่อมโทรมไปทุกวันทุกวันเพราะว่าในตัวของถวยเทพเนี่ยไม่เป็นเช่นนั้นเทวดาไม่เสื่อมแบบนั้นหรอกในตัวของถวยเทพเหล่านั้นแม้แต่เส้นเอ็นก็ไม่มีเลยสรีระจึงมีวรรณะเหมือนแท่งทองมีแต่เกลี้ยงเกลาถ่ายเดียวมีแต่งามขึ้นงามขึ้นทุกวันแท้จริงในหมู่มนุษย์ความเสื่อมถอยทางรูปเป็นประจักษ์พยานว่าเกิดมานานแล้วมนุษย์นะถ้าใครเกิดมานานนะถ้าดูเหี่ยวเฉามากขนาดไหนก็ยิ่งรู้ว่าเออคนนี้เกิดมานานแล้วแต่ว่าเทวดาไม่เป็นอย่างนั้นนะส่วนถวยเทพนั้นน่ะรูปสมบัติที่ยิ่งขึ้นบริวารสมบัติที่มากขึ้นเป็นประจักษ์พยานว่าเกิดมานานแล้วถ้าหากว่าเทวดาตนไหนนะเกิดมานานจะหล่อขึ้นหล่อขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นบริวารมากขึ้นทรัพย์มากขึ้นอันนั้นเป็นเทวดาแต่ถ้ามนุษย์นะเสื่อมลงเสื่อมลงนั่นน่ะลักษณะของมนุษย์อะไรที่มันตรงกันข้ามนั่นแหละของมนุษย์ในเทวโลกนั้นได้นามว่ามีความไม่เสื่อมถอยเป็นธรรมดาด้วยเหตุชะนี้พระนางนี้จึงยังไม่ถึงความชราทีเดียวจงเสด็จออกผนวดเสียเถิดครั้นจุติจากมนุษย์โลกนี้แล้วอันมีแต่ความเสื่อมถอยเป็นสภาวะเช่นนี้แล้วจักไปสู่เทวโลกอันมีแต่สิ่งที่ไม่รู้จักเสื่อมถอยเป็นสภาวะเห็นปานชะนี้ถ้าอยากได้ดีก็เจริญกุศลเยอะๆนะจะได้ไปสู่เทวโลกมันไปแน่นะแต่กลัวไม่ได้ไปเทวโลกอ่ะคือที่เขาเตือนเนี่ยไม่ใช่เตือนว่าท่านจะไม่ตายนะแต่ว่ายังไงเนี่ยทุกคนเนี่ยตายอยู่แล้วล่ะ